ce viață am avut. Știu doar că inima mea era frântă, nu vreau să mai fiu ca-n trecut. Nu pot să explic ce s-a întâmplat. El m-a găsit libertate, mi-a dat și la viața m-a adus. Nu am niciun merit, sunt schimbat de plin. Iubirea lui m-a transformat și rușinea mi-a luat. Domnul atotputernic m-a schimbat.